Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Banaran'ın sunduğu modern sabahlarda yeni bir saate başladık. Bu güzel çarşamba sabahında acaba trafik ne durumda? Ayrıntıları almak için gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Günbayrak'ın helikopterinden Ankara trafiğine bakıyoruz. Şenol Bey günaydın. Şevki günaydın. Ne oldu? Neye gülüyorsun Şenol Bey? Ya şimdi bazen insan daha kendi laflarına düşürüyor. Kendi edeceği lafı düşürürken buna gülmeye başlıyor. Kendiniz deyip kendiniz gülüyorsunuz ama demeden gülüyorsunuz. Hayır. Şimdi ben edeceğim lafı düşünüyorum. Ondan sonra senin edeceğin lafı düşünüyorum. Ondan sonra onun üstüne ben kendi edeceğim lafı ve seni nasıl bozacağımı da düşünüyorum. Bozulunca suratın nasıl olacağını düşünüyorum. Bütün bunları düşünüyorum. Kafada yani inanılmaz çalışıyor Şevki Ege. Ne kadar güzel bir kafanız var Şenol Bey. Teşekkür ediyorum. Şevge dinleyiciler, sizlerin de çok güzel kafalarınız var. Kafalarınızı teker teker öpüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Şenol Bey işte. Ne kadar güzelsiniz ya. Bütün dinleyicilerimizi öptünüz. Teşekkür ederim Şevge Ege'ciğim. İmkan olsa gerçekten ben istiyorum ki bu helikopterde biraz daha alçak alçak uçayım. Orada böyle mesela adam sokakta yürürken lap şap diye kafadan öpeyim. Böyle bir şey istiyorum yani. Umarız o günlerde gelir. Yani tabii ki mesela adam düşün böyle. Orada trafik lambalarının yeşil olmasını bekliyor kaldırımı kenarına. Şap diye birisi kafadan öpüyor. Kadar. Bir de K'miş adam yani. Anladım. Yani K ile olduğunda daha hoş olabilir. Evet Şenol Bey, tamam, çok teşekkürler. Dileklerinizi de aldık. Temennilerinizi de, beklentilerinizi de aldık gelecekten. Hemen biz trafik durumuna geçelim. Trafik durumundan önce kendi durumundan biraz bahset. Yaz bekarı. Ama nereden duyuyorsun? Yaz bekarı. Düşer durur ellerimden bir kuru aşk. Üter bırışın da beni yaz bekarı. Ne diyorsun Şevval? Yaz bekarı. Düşer durur ellerimden. Şenol Bey ne demek yaz bekar? Yaz bekar demek Şenol abi, sen öyle zannediyorsun ki artık sahipsiz bir köşeye itilmiş bir köpek yavrusu gibi kaldırım kenarında titreyen bir adam olduğunu zannediyorsun. Hayır! Şevkine gel, hayır! Hayır! Hayır, bu düşünceler lütfen kafandasın. Tamam Şenol Bey. Ama nasıl bir sahibim var seni biliyor musun? Evet! Evet, belki bir kaldırım kenarındaki köpek yavrususun ama Şenol Günbayrak seni eve alıyor. Yani sağ olun, teşekkür ederiz ya, bizi sokaklarda bırakmayın. Seni eve aldım. Üstündeki kenarları pirilere ayıkladım beşini. Küçük köpecik beşini. Çöreplerle falan böyle top yaptım. Atıyorum sana. Siz böyle ona diye şey yapıyorsun. Ama bir de yere işedin mi ben seni dövdüm. Ne anlatıyorsunuz Sherry? Yani demek istediğim yerlere lütfen işeme. Ne diyorsun Şenol Bey? Manyak konuşma sabah sabah. Bir benzetme yapıyorsun. Ondan sonra oğlum başka bir şeyden konuşamıyoruz. Yani ne anlatıyorsun? Yaz bekleri diyorsun. Köpek diyorsun şimdi. Yerlere şey yapma diyorsun. Yerlere gazeteyle önüne vururum beşerin. İyi Şenol Bey, tamam, çok korktum. İşte korkma. Korktuysan bundan sonra da yerlere işemezsin. Tamam Şenol Bey, iyi, çok güzel terbiye verdiniz bana. Başka ne istiyorsun? Gazete getireyim mi size? Ne gazetesi? Ne, önüme vurmak için gazete. Ya saçmalama Şevki Bey. Nerede konuyu gazetelere getiriyorsun şimdi? Şenol Bey, sizin derdiniz, sıkıntınızdır. Sizin kafa nasıl çalışıyor ben anlarım. Sen niye böyle konuşuyorsun? Bir şey varsa, bir espri varsa adam gibi konuşmayla sinirlerimi bozma ya. Kapatayım mı ben telefonu? Bir dakika, bir konuyu bağlayalım. Ya. Nereye bağlayacağız konuyu? Nereden alacağız? Köpeği bağla o zaman sen. Ne köpeğini bağlıyorum ya? Hangi köpeği? Sessiz köpek. beni zaten benzettiniz köpeğe. Ben köpek değilim demiyorum ki zaten. Hani öyle bir benzetme yaptınız. Nereye götürüyorsun? Tamam hadi ben sokak köpeğiydim. Siz beni aldınız. Ne oldu şimdi yani? Ne oldu? Başıma dert oldu Şevkine. Ne olacak başka? Efendim? Hiç büyümeyen bir çocuk. Şahal Bey, hakikaten benim de asaplarım bir yere kadar ya, lütfen. Benim de kaldırabileceğim bir nokta var. Ondan sonrası ben hani iyi niyetle anlamaya çalışıyorum. Tamam, böyle hakaret etmiyor, bir benzetme yapmaya çalışıyor diyorum falan. Oradan sonra anlıyorum ki benzetme falan da yok ortada. Tamamen böyle bir bilinçte bir zehirlenme, bir rahatsızlık falan. O akıp geliyor. Ben de şimdi artık bu cerahattan uzak durmaya çalışıyorum. Cerahat kim ya? Cerahat derken? Cerahat kimsin? Gel, ne yapıyorsun şimdi? Ben sana bir espri yaparım Sevgi'ye. Ağzını burnunu kırarım ben senin o espriyle. Anlatabiliyor muyum? Sen bana espriyle karşılık verecek kadar komik bir insan değilsin. Bunu da kafana sok. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gündeme bakma zamanımız geldi. Anayasa Mahkemesi'nde açıklama yapılırken, sözlü açıklama yapılırken ona denk gelen gözaltılar oluyordu bir taraftan. Herkes bunlara yoğunlaşmışken biz de bu iki olaya denk gelen başka olaylar da var. Bir de bu tarafa bakmak lazım diyoruz her zaman yaptığımız gibi. Buyursunlar Fahir Bey. Ya çok özür dilerim, dün çok konuştuk falan diyeceğim de bir kişiyi göremeyince aramızda. Aa, ben onu hiç fark etmedim. Ya ben de. Demek ki ya. Onu da kendine herhalde şey konuşamıyorum. Etli ekmek diye bir dosyalar bulunmuş. Bence onun bilgisayarını açsalar abi, sadece ben sana söyleyeyim. Bulacakları şeyler belli. Neydi o sizin dizinin adı? Hawaii Meteor Mother. Hawaii Meteor Mother. Oktay da yalnız şu anda Amerikan televizyonlarında oynamış ve oynayacak bütün diziler sezon sezon deste deste birikmiş durumda. O zaman onu gözaltına alanlar hakikaten bayağı bir yaşadılar. Onu incelerken. Daha büyük bir operasyonun şeyi. Ve de yani hakikaten milletin bilgisayarından böyle dosyalar, planlar falan buluyorlar. Sıkıcı. Onları izle bilmem ne falan filan. Oradan isim çıkar, şey çıkar, operasyon, başlık falan bulmaya çalışır. Ben sana söyleyeyim. Kaç bölüm o? Yani en az işte, benim bildiğim 7-8 tane ayrı dizi var. Hepsinin bütün sezonları var. İşte 60 bölümden hesap et ortalama. Ben sana söyleyeyim, vallahi yaşadılar. Bütün ama, yazı çıkarırlar. Ama o iddianame de gecikir. Ya şimdi biz Lost'lara başladık. İddianame biraz daha gecikecekti. Güzel oldu ama araya 2 tane. Beni alsalar benden çok bir şey çıkmaz. Niyeciğim sende de var. Sende güzel şarkılar var. Ben artık hard disk'ı tutmuyorum. Valla mı? Aa, çok kötü. Bende esas yani hakikaten fukara olan benim, biliyorsun sen. Senin ama en sende güzel de güzel şeyler var. Var var. Hayır, var. Hakikaten Ali Kırıcı'yı falan bile isminin gündeme gelmesine neden olacak bazı şeyler vardı. Yani o da işte evet yani o da hemen hemen her bilgisayarda var Ege'ciğim. Doğru, İnan. Türkiye'de olmayan bilgisayar yok. Ali Kırıcı'sız bilgisayar kalmamıştı bir dönem. Buyursunlar efendim. Buyuralım şimdi, bugünün çok önemli gündeminde neler var ben sana hemen söyleyeyim. Küçük küçük ufak ufak hemen isterseniz şeylere başlayalım. Mesela yeni bir şey çıktı, çok güzel. Bu teknolojinin ilerlemesi gerçekten insanın kimi zaman mutlu ediyor. İsviçreli Algordanza firması, firma ismini net olarak verdim. Algordanza. Çünkü yarın öbür gün bizim sponsorluk görüşmeleri başlıyor Algordanza'yla. Panora buna ne derdi? Algordanza'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Gülmek için yaratılmış. Programı biraz belki havasını değiştiririz diye düşündüm. Yemin ediyorum. Algordanza ile beraber. Yalnız bu çok fena yapıyor adamı. Ben sana söyleyeyim. Bütün şeyle geliyorum ya. Küçük cihazımla ben buraya. Hı hı. Onda da biliyorsun herhangi bir müzik sistemi olmadığı için. Ve ben bunu bütün yol boyunca söyleyerek geliyorum. Kendi kendine mi söylüyorsun? Evet. Ne oluyor? Kaskın içinde güzel bir ses sistemi oluyor mu? Valla akustiği iyi kaskın, öyle söyleyeyim. Hadi sana. Ya. Ve inanılmaz mutlu olarak geliyorsun. Böyle hafif ama gözyaşları da hafif akıyor. Çünkü bu hem bir yandan mutlu ediyor hem bir yandan da hüzünlendiriyor. Hüzünlendiriyor tabii. Şimdi yarın öbür gün öldün. Öldüm, tamam. Yani sanki hayattayken hiç sorun çıkarmıyormuş gibi öldükten sonra da sorun çıkarıyorsun. Kokuyorum en basitinden. En basitinden. Gömmezseniz kokarım. Yani. Öyle bir tavırla ölüyorsun. Ama insan yani öldükten sonra da en azından bir gömülmek istiyor. Bir gömülmek istiyor. Kimisi gömülmek istiyor, kimisi yakılmak istiyor. Benim derdimi biliyorsun. Ne? Mümkün olursa, ucuzsa ben de yani şimdi hani Ali'ni de çok sıkıntıya da sokmak istemem ileride. Doğru, doğru. Mumyalanmak ve güzel kıyafetlerimle falan böyle salonda. Hani Ankara'da bir zamanlar öyle parklarda sigara içen adam heykeli falan vardı ya. Ha, bu ayakkabıcısı vardı şeyde falan. Heh. Yüksel Caddesi'nde. Yüksel Caddesi'nde. O tip onların biraz daha kalitesi olarak salonda her zaman oturan bir de şey demiyorum televizyonun karşısında en iyi koltuğa otursunlar. Kıyıda, yani. Kıyıda köşede bir yerde birisi geldiğinde. Ama evde varlığını devam ettirecek. Şey diye gelecek mesela. Aa ben Ege amca öldü zannediyordum. Ya ölmüş gerçekten de falan diye. Esprili yani hem daha çok güzel malzeme de olursun. Yani belki biraz da şey kullanıma yönelik olabilir. Mesela girişte portmanto gibi. Şöyle elini tutmuşsun. Pozisyonumu evet ayarlanır. Ona ayarlanırsa. Veya menü tutabilirim. Nada da. Çünkü ben senden önce öleceğime göre Nada'nın kapısına. Bir tane kez sevimsiz garson evet şey var abi, ya. Çok. Bütün kafelerin kapısında gördüğümüz. O olacağına. Onun senin yerine ben. Ve içine küçük bir cihaz ben sana söyleyeyim. Bu karın bölgene. Hı hı. Hoş geldiniz efendim. Öyle mi diyeceğim? Evet. İyi günler efendim. Salonumuz klimalıdır efendim. İyi günler efendim. Bak. Çok güzel işe yarayacak. Bence ölümünden sonra bir ve ben bundan dolayı senin alacağın parayı da senin varislerine aktarmak suretiyle bence döner sermayeye çeviriyorsun beni. Bence bunu da bir şekilde nakde çevirmiş olman. İç organlarımı da komple bağışlarım çünkü ses sistemi geleceğime göre içine. Çok güzel. Değil mi? Onlar evet. Ziyan olmasın. Ve ben o bölgeyi de şey de düşünebiliyoruz yani böyle bir kapalı küçük bir akvaryum çok büyük olmasa da. Ve de mesela günün değişik saatlerinde değişik müzikler de çalabilirsin. Tabii tabii. Mesela işte daha doğrusu sensör takılır. Hı-hı. Mesela tek kişi geliyorsa onlara hoş geldiniz efendim. Ama mesela bir kızla beraber geliyorsa bir adam. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Vallahi yemin ediyorum. Çok güzel bir sistem. Çok, ben seni yakmayı planlıyordum da. Ziyan olacaktı. Ziyan olacaktı. Neyse ama... ucundan yırttık sevgili. Faycığım kusura tamam. Bakma. Bu konuya birazdan değinmem gerekiyor. Ergenekon, Mergenekon derken reklamları kaçırdım. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Radyo Tülesi'nin Spanora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Az önce benim... Öldükten sonra bedenimin doldurulması, mumyalanması konusu açılınca tabii hoş bir konu olduğu için sohbet uzadı. Esastan saptık. Neydi? Esastan yine senin ölümün üzerinde konuşmalar devam edecek. Tabii ki sana ölüm yakışmadı Ege'cim. Yakışmadı, şık olmadı. Şimdi tabii bu da gene masraflı ben sana söyleyeyim. Sonuç olarak... Neden bahsediyorsun? Şimdi mumyalanma sisteminden. Hayır öldükten sonraki senin işlemlerinle. Ben çünkü ha, evet, tamam. Birisine verilebilecek en güzel hediye. Daha doğrusu sen az önce söylemiştin ya mutfaktayken. En güzel düğün hediyesi. Evet. En güzel düğün evlenecek hediyesi. Evlenecek çiftler vardır şu anda. Ne takalım ne takalım diye düşünenler de vardır onların arkadaşları arasında. Bu sabah Oktay'ın da aramızda olmamasının nedenlerinden biri. Başlıca nedenlerinden biri. Gözaltına. Ya kadınlar soyadlarını değiştiriyorlar ya. Evet. Onunla beraber hayatlarında 1000 tane şeyin değişmesi gerekiyor. Soyadını değiştiren kadınlara güzel bir evlilik hediyesi bence bu işlemlerin halledilmesi olabilir. Yakın arkadaşlarından biri. Ben senin yeni kimliğini çıkaracağım. Banka hesap numaralarını, hesaplarını değiştireceğim. Kredi kartlarını değiştireceğim. Pasaportunu değiştireceğim falan gibi bu hizmeti sunan arkadaş bence en güzel düğün hediyesini almış olacaktır. Tabii ya. Noterden bir vekaletname alması gerekiyor bunun ya için. Nasıl şey hakikaten insanları evlilikten soğutan bir şey. Hakikaten öyle yalnız. Yani insanlar bakın yurt dışına çıkamıyorlar. Neden? Çünkü pasaportu artık şey geçersiz değil geçerli yani. Değil geçersiz bir hali. İnsan ortadan kalkıyor yani, evlenmeyle beraber. Ama iki tane bakıyorum adamda hiç öyle bir şey yok ama adam aynen. Aynı kafayla devam yurt dışında. Fink atmaya devam ediyor. Kafayı bıraktım ben yurt dışına kafa attım. Belarus'a gidiyorum. Efendime söyleyeyim Hollanda'ya gidiyorum. Böyle şey yerler. Olmaz. Böyle şey olmaz. Çok özür dilerim. Bu arada da Hollanda'da da sigara yasağı başladı. Bunlar neyi yasaklayıp neyi serbest bırakacaklarını bilemezler. Biliyorsunuz kendisi. Orada eroin serbest. Eroin'i devlet kontrolünde veriyorlar da sigarayı mı yasaklayın? Sigara yasak ama. Valla kafelerde artık sigara. Çemeyeceksiniz de benim... Merak ettiğim şey o kafelerde şey var diye duydum yani. Böyle hani esrar maddesi. Esrar maddesi. Sarı şey yapıyorlarmış da. Şey diyordur herhalde. Yalnız sigaranızı söndürür müsünüz? Çünkü oradan ejderha geliyor. Ben pasif olarak yiyor beni. Falan diye herhalde o müptelalar öyle diyecek. Rahatsız oluyor adam demek ki. Demek. Çünkü yani dün de mesela senin dükkanda yemek yerken O gelen arkadaşın cart diye sigarayı burnuma yakınca o güzelim bonfilenin son lokmalarını nasıl yiyeceğimi şaşırdım ben. Ah canım, kıyamam ben sana. Ben hızlı hızlı yedim ki şey olmasın diye. Zarar görmesin tadı diye. Tadı kaçmasın diye. Şimdi orada düşün, adam hazırlamış esrar maddesini. Tam onu içecek, esrar maddesini keyifle içecekken yanında birisi sigara yaktı. Yani. Nasıl onun dumanından keyif alsın? Ve yani pasif olarak, yani çok özür, zehirleniyor resmen. Zarar görüyor yani. Zarar, evet. Çok saçma bir şey. Şimdi bu hemen sizin şey meselesine döneceğim. Kimisi de işte bu doldurma işlemleri falan çok uzun tutuyor, tamam mı? Çok masraflı. Ne doldurma işlemi? Nereden nereye geldi Hollanda? Neyi dolduruyoruz? Bu arada Hollanda konusuna girdi. Senin konununa tekrar geri dönüyoruz. Ölüm konusuna. Ölüm mı? Konusunu bağladık mı hocam? Bağlamadık. Bağlamadık. Tabii sabah sabah kafada... insanların içini açacak konular bulmamız lazım. Şimdi bazısı da yakılmak istiyor. Yakıldın, o da bir şey. Kül. Kokuyor, pis. Tamam, her türlü pisliksin yani. Ben... Ya ben çok özür dilerim ama bu yakılma meselesi. Evet. Bana biraz şey geliyor. Hadi de bakalım ne geliyor. Ölenin yakınlarını bir intikam sarsacak mı? Bir nasıl diyeyim, ortadan kalkma biçimi gibi geliyor. Yani düşün şimdi, sen çok sevdiğin birisi yakılıyor orada. Sen de ocağın yanındasın. Sonra birisi şey diyor. Rahmetli de güzel koktu be. diye, yani şu ikileme bak. Bir sevdiğini kaybetmenin acısı, bir taraftan yesek mi acaba? Orada boşu boşuna yanıyor falan diye. Aç bakalım olmuş mu diye düşünceler. Ya ne kadar karışık bir ruh hali. Evet, insanı gerçekten şeyden şeye sürüklüyor. Yani farklı ruh hallerine sürüklüyor. Bir üzüntü yaşarken bir anda o açlık hissi ve... Bastırıyor bir taraftan. Bir lokma ayağından falan alsaydık. Yani sonra çıkarıyorlar, bir butu yok mesela. O... But kime gitti? Bize boyun verdiler falan diye. Böyle şeyler oluyordur. Şey, aile arasında da sıkıntı. Bak dediğim gibi, bak en basitinden gene bu da sıkıntı. Kalanlar için de sıkıntı. Yani kalanlar dediğim küller kaldı diyelim. Ne o? Ne yapacağım onlara? Kalanlar. Ay, kollar hep kalmış. Kollar hep kalmış, yememişler. Onları da bir de sağa sola saçıyorlar ya. Bir de böyle şey hani. Deniz kıyısına. Deniz kıyısına. Tamam, bu güzel de onları bir toplu halde tutmak lazım. Kavanozda. Yani çünkü orada but farklı yere gidiyor, öbür şey farklı. Doğru. Yere gidiyor, her şey farklı yere gidiyor. O yüzden kavanoz mavanoz da değil, şimdi bunlar elmas yapıyorlar. Sıkıştırarak mı? Sıkıştırarak. Bu Algordanza firması. Algordanza'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Alıştım sana bir tanem. Alıştım her gün görmeye. Bu adam var ya, yemin ediyorum şey gibi ya. İnsanın ilaç gibi ya, ruhunu dinlendiriyor. Şimdi istediğin şekli de veriyoruz. Mesela kalp. Örnek veriyorum. Mesela kare. İstersen dikdörtgen, yamık. Efendime söyleyeyim. Rahmetlinin yuvar. Ruh haline göre. Rahmetlinin ruh haline. Sevgi dolu bir adamdı kalp şeklinde. İstediğin gibi verebiliyor. İstersen sen net gibi bir şekil almak istersin. Yıldız. Yıldız da ablam, o çok güzeldi ya. Yıldız veya ay dede. Ya olur mu, şey olarak kalacaksın ya. O şekilde kalacaksın. Değiştirilmiyor bir daha. Tamam canım, işte iki tanesinden biri şu anda düşünüyorum. Yıldız ve ay dede olarak mı? Ay çöreği mi? Nasıl, ne kadar büyük oluyor? Bir adamdan sıkıştırınca... Lan işte şu kadar, çok özür dilerim. Ne kadar? Bir yüzük kadar, tek taş kadar mı çıkıyor? Büyük bir tek ben taş. Ben uzun boylu adamım. Benden bayağı büyük bir şey çıkmış. Ben sana söyleyeyim, yani şöyle elim, bir YTL'lik var bir ya. Bir YTL'lik kadar bir şey olur mu? Bir YTL'lik kadar bir şey oluyor. O zaman şık, böyle yuvarlak bir şey olurum. Kolye. Bence güzel. Rahmetli pek yuvarlak bir insandı derdi. Takım maddesi olarak devam edersin hayatına, Allah. Gerçi bürge de takmıyor. O tip şeyler çok süslü. Valla ben size söyleyeyim. Sağda solda unutulursun. Çekmecede duracaksam ne anlamı var onun? Hiçbir. Ben çok güzel bir şey buldum. Ne? Vites başı. Dolmuşlara. Yanar döner kafatası yerine mi? Kafaya. Sağ sinyalde sağ göz, sol sinyalde sol göz yanıp sönecek. Ya ben onu göremiyorum ya. Eski dolmuşlarda vardı da, yeni dolmuşların tamam iyiler, hoşlar da. Kızılay Otlu'da bir tane dolmuş vardı onun çalışan. Bir tane dolmuşta da şu çeşme ne güzelmiş. Su içecek tası yok. Kırma şoför kalbini, yapacak ustası yok diye güzel bir mani vardı. İşte bunlar da birer yok olmaya başladı. Metrolarla efendim saçma sapan sert servisleriyle bu güzel dolmuş geleneği de ortadan kalkıyor. Yavaş yavaş kalkıyor. Evet. Peki. Vites başı olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Yaşarken oymak başıydı. Şimdi vites başı oldu derler. O zaman sizi Texas Üniversitesi'ne götürmek isterim. Sizce de bir maniniz yoksa. Texas'ta Aysel diye sanatçımız olduğunu biliyor muydun sen? Texas'ta Aysel diye bilmiyorum. şey Texas'ta var. Başka biri de olabilir. Benim ismi yanlış hatırlıyor olabilirim ama Ankara'nın Yıldızları diye karışık bir kaset geçen gün elime geçti. Allah Allah. Orada Sincanlılar efendim, Ankaralılar, Polatlılar falan filan var. Hı. Arada bir tane de Texas'lı sanatçımız var. Alsaydın keşke bir tanıtımını yapsaydık, albüm tanıtımını. Ben o tip müzikler sevmiyorum. Ben daha çok slow seviyorum. Alıştım sana bir tanem. Alıştım. Buyurun efendim. O zaman fonda çalsın istiyorsan, çünkü biraz seksi falan bir konuya girmek istiyorum. O zaman herkesle böyle seksi falan konuşacağım. Bu fonda da bu çalarsa artık ben bilmiyorum. Trafikte falan ben bir rahatsız oldum. Öyle söyleyeyim. Ben çok daha güzel bir şarkı çalayım mı bu sırada? Seksle ilgili mi? Hı-hı. Tamam o zaman. Buyurun efendim, dinliyorum. Şimdi Texas Üniversitesi'nde ya piyanoyu şöyle çaldıkları zaman ben de buna hastayım. Burada bana bak. Sen habere bak ya. Dur, ama daha bu çok uzun intro. Habere ha, o zaman tamam. Şimdi Texas Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre yoğurt ve sarımsak gibi bir şey var ya. Yani mantı mı? Yani mesela mantı üstüne yoğurdunu sarımsaklı mı güzel olur, sarımsaksız mı güzel olur? Ha, tartışılamıyorum. Sence nasıl güzel olur? Sarımsaklı. Çok bir güzel. Şey yiyorsan tam iyice. Ben hem mantı yiyeyim yani, hem kokmayayım diyorsan. Olmaz öyle olmaz. Şey. Mantı yeme, başka bir şey. Git döner ye. Git hakikaten döner ye o zaman. Yani bir şey yapacaksan onun iyisi ve kötüsüyle her şeyine yükleneceksin yani. Tadını, lezzetini alayım. Tamam o zaman, haber bitti. Gerek yok. Ben çünkü şey yapıyorsan yani. Adabıyla yapacaksın. Bak mesela bir şarkı dinleyeceksen adabıyla söyleyenden dinleyeceksin. Bak bende tedirginlik yarattı. Gündüzüm seninle. Ben bunu internetten buldum. Yani albüm olarak. Hadi canım. Bütün bu şarkıları bir araya getirmişler. Adı ne? Texas Lysel mi? Fantastico. Çok adıyla uzun yaşasın. Ama piyasada olan bir albüm değil. Hasta bir arkadaşımız bir araya getirmiş. Evet, tek tek şarkıların peşinde koşarken hiç bir umadığım araya şarkıları bir arada buldum. Buyurun aman efendim. Güzel. O zaman aşksız seks olur mu? Aşklı mı aşksız mı? Senelerdir sanmadım. Evet, burada da değerli söz yazarı Ege'nin de dediği gibi, yapacaksan adabıyla yap, aşkla yap, sevgiyle yap, ne yaparsan yap, güzel yap. Doğru. Çünkü bunun çok faydası var, uzmanların, Texas uzmanlarının araştırmasına göre çok faydası var. Stresini alıyor, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Mesela erkeklerde. Yani bu ama... canım çok sıkın, gel şurada bir sevişelim de benim kafam. Orada bir onun yerine bir çay iç. Değil mi? Veya git kafanı yıka. Böyle bir ayran şey iç, ayran sakin. Ayran iç. Yani. Bak ben sana söyleyeyim. Bu dönemde ayran. Çay içersin şimdi hararet keser diye yüklüyorlar sıcağı, yüklüyorlar sıcağı. Devreler yanıyor ondan sonra. Hayır, bir de yani şimdi stresine yardımcı olabileceği insanlar olabilir bazılarının hayatında. Bazılarının yok. Yani şimdi evli barklı olanlar, sevgilisi olanlar stresliyim deyince onun yardımına koşacak birisi var hayatında da. Yalnız adam ne yapacak? Stresliyim deyince sokaktan bir arkadaş çok stresliyim falan mı? Bir yardımcı olalım diye, o da olmaz. Olacak şey değil yani. Adamı stresiyle baş başa bıraksan o da olmaz. İş boşa düşüyor o zaman. Hadi bakalım. Ben bu yaştan sonra çok özür dilerim. Milletin stresiyle ben uğramaz. Stresleniyorum o zaman. Stres bileziği diye bir şey var. O ne pis bir şey oldu ortaya çıktı işte. Ya hakikaten. Strese iyi geliyor ne demek yani? Ya iyi geliyor. Zaten dünyadaki önemli stres sebeplerinden biri bu değil mi? Bak işte 15 çok güzel. Yaşında bir genci düşünelim. Yani onun stres sebebi nedir? Onun stres sebebi işte... Stres nasıl yapabilirim, nasıl yapabilirim, nasıl hormon, yapabilirim, hormon. Nasıl yapabilirim? Bu değil midir yani? Benim bir dönem hayatımdaki tek stres buydu. Bir dönem karnım doyuyor. Uzunca bir dönem mi bu? Bir dönemi söyle mesela. 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık. Orta okul. Tamam. Yani şey, orta öğretim. Orta öğretim boyunca evet. Orta öğretim. Biz diyoruz ki sınav stresi. Ya ne sınav stresi? O sınav falan değil. Orta öğretim, üniversite hayatının bitimi ve işte ilk durumu bayağı bir işte 15 seneyi kapsıyor yani. Yani bu zaten stres sebebi budur. Başka bir şey. 3-4 sene öncesine kadar bayağı bir stresli bir adamdın. Hakikaten yani. Öyle. Sonra da evliliğin ilk yıllarında bu stres yok oluyor. Sonraki yıllarda stres. Şimdi ben nasıl gidereyim bunu? Yani, golf mi oynayayım? Tabii ki hayır, ben golf değil de istersen daha güzel. Kırpınar. Ben sana söyleyeyim bak, güzel bir arkadaş grubu. Millet halı sahaya gidiyor ya. Güzel bir arkadaş grubuyla küçük küçük güreş sahaları. Hem bizim şeyimiz olacak. Kendi sporumuza da sahip çıkmış olacağız. Anladım. Yani arkadaş grubuyla hap haline getirelim diyorsun. Hani yani bugün mesela Kırkpınar Şenlikleri 657. yılı mı? Ayıptır söylemesi. Yani söyleyeyim ama en az bir 600'ü var. 650 küsür diyeyim. Şimdi bu kadar gelenekselleşmiş bir organizasyonu tabii ki hemen küçük hale getiremezsin ama bunu hani Amerikalılar çok güzel yapıyorlar. Her şeyi hap halinde getiriyorlar. Kırkpınar yani seti satılsın. 2 kısmet 1 litre yağ. Yağ zaten şey yani yaparsın. Yani öyle çayırları şeyleri kiralamaya, organizasyonlar yapmaya, ağa seçmeye gerek yok. Bir tane de plastikten böyle bir kemer falan yaparsın. İki arkadaş yan yana geldin, stres var. Çıkar oradan Kırkpınar 2007 setini. Setini giy. İki kıspet, yağlan, güzel güreş. Birisi kemeri alsın, bitti gitti. Senede bir gün olacak organizasyonu. Stres beklemek var mı hocam? Yok. Yok, bitti işte bu kadar. Bazısı için de strese gerek yok. Ne diyorlar peki? Aşksız. Aşksız olmaz diyor. Aşksız olduğu zaman o da bir stres süre sonra... Işte, stres ha, orada da var. Ha, orada da stres yarattığı için esas demişler bunu layıkıyla yapın. Saçımı sallasan tellesi. Dur. Başından eskisini çok... al yenisini. Çok garip bir yaklaşım var bu şarkıda. Niye? İkinci yarıda ben şarkıyı dinleterek sana şey yaparım da. Öğreteceğim. Yani ne demek istediğini anlamıyorum adamın. Ben sana söyleyeyim, ben bu şarkı en sevdiğim şarkılardan. Bu şarkı bir zamanların en popüler şarkısı. Hakikaten niye bunlar unutuldu da yavan yavan şeyler dinliyoruz artık. Anlamak zor. Ayva falan diyor adam şarkının arasında. İsterseniz o zaman biraz şunu dinleyelim, ondan sonra da. Biraz kestirelim. Biraz kestirelim gidelim. Ne diyor, ben haberi anlamadım yani. Ha, haberi anlamadınız. Aşksız olmaz mı? Aşksız olmaz. Aşksız olduğu zaman stres kaynağı olur. Endorfin diye bir madde çıkardılar ya, esrar maddesi gibi. Vücut endorfin her şeyden salgılıyor. Her şeyde salgılamıyor işte mesela. Aşksız olduğu zaman salgılamıyor. Az salgılıyor yani. Yalapşap. Yalapşap. O da yani bir şey ona salgılamak denirse. O yüzden. Ama aşk olunca endorfin içinde yüzüyorsun. Basıyor. İşte burada şey dedikleri gerçekten şıkır şıkır giriyorsun çıkıyorsun yani o derece endorfini ya. Yani endorfini daldırıp çıkarıyorlar. Yani daldırıp çıkarıyorlar ya öyle. Öbür türlü bir ayaklarını sokuyorsun çıkarıyorsun. Bak bak bak. Ben buralar makul sözler. Şurayı anlamakta güçlük çekiyorum. Bak bak. Kimler kimler peşinde senin. Sen her zaman parayı alırsın. Ne parası bu? Neye karşılığında alınıyor? Ve bu şarkı kime söyleniyor? Nakit akımı ile ilgili bir sıkıntı var orada anladığım kadarıyla. Ya ne parası? Neyin karşılığında alınıyor para? Evet. Kimler ben bu şarkı yani böyle bir adam sevgilisi terk etmiş. Ona söylüyor. Adam arkadaşı arkadaşına söylüyor işte. Kalmazsın yalnız falan filan diye. Ama öyle değil herhalde. Yani bir erkek tarafından terk edilen kadına söyleniyorsa da şu çok yanlış bir mesaj yani nedir? Kimler kimler peşinde senin. Sen her zaman parayı alırsın. Ne parayı ya? Yani orada kaç paradan bahsediyor? Transfer parası gibi bir şey var herhalde o dönemle alakalı olarak benim anladığım kadarıyla. Çok mantıklı. Doğru. Yani, anladım. Yani işte bir sezon bu arkadaş için. Sezonlu kiralanı. Yani şey. Oynadım. O tip bir şey mi acaba? O tip bir şey diye tahmin ediyorum. Tabii şimdi geçmiş gün. O zamanın paraları o zamanın falan değer yargıları farklı bir şey yapıyoruz. Fahir Bey çok teşekkür ediyorum o zaman. Bizi gerçekten de fantastik odada bir yolculuğa çıkardınız. Gerçi bu şarkılar tabii başka bir organizasyonda bir araya getirilmiş ama bu şarkıları çalmak mümkün olmazdı eğer siz bu olaylardan bahsetmeseniz. Rica ederim, ne demek, birazdan tekrar geleceğim. Tekrar geleceğim ve bu sefer daha sert geleceğim. Bizi endorfine batırıp çıkarmak için bu sabah buradasınız. Evet lütfen. Sevgili dinleyiciler. Boğazımıza kadar endorfine baktık. O zaman dilerseniz şöyle bir hava durumuna bakalım, ne oluyor ne bitiyor anlayalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. aydın. Amanın komşular, modern sabahlarda Fahir'in işte gündeme bakmaya devam. Buyursun efendim. Buyuralım efendim. Güzel bir haberle devam edelim. Güzel bir haber dediğimizde insanlar mutlu olsunlar. Bir rekor haberiyle geleceğiz hemen. Nereden geliyor? Tayvan'dan geliyor. Tayvan'daki Tayvan'ın rekoru da meşhurdur. Meşhurdur. Refleksoloji? Refleksoloji, refleks bilimi. Refleks bilimi çok güzel. Bunu neyle sağlıyorsun? İstemsiz sağlıyoruz? Hareket bilimi diye tam Türkçesini söyleyebilir. Çok hoş. Bravo Türkçe hakimiyetiniz. Beni gerçekten gerçi istemsiz hareket midir refleks? Yani bazen istemeden insan osurabiliyor. Bu refleks midir? Tabii refleksif osuruk var. Böyle deyin, refleksif osuruk var mı? Tabii. Tatıp da doğru. Refleksif dediğin anda tabii onun tıbbi bir terim haline geldi. Tabii canım. Refleksif osuruk, kumpalsif osuruk diye ikiye ayrılır. Obsesif kumpalsif osuruk. Ha gel. Haber olsun. Kapıya dokunup osurmak istiyorum. Kapıya dokunup osurmak istiyorum. Ciddi söylüyorum. Onlar çok çeşitli yani. Ama senin dediğin doğru, refleks. Osurmak bir takıntı olmuş adamda yani. Tabii. Yani o artık bir yaşam tarzı olmuş. Yaşam formu olmuş yani. Osuruk onun için yemek. Sen nasıl yemek yiyorsun, su içiyorsun. Su içsen yarıyor. Onun adı su ise affedersin. Gaz yapıyor. Gaz yapıyor. Şimdi bu refleksoloji çok hoş bir şey. Taipei Arena'da yaklaşık 2000 kişi toplandı. Toplu olarak yapılan en büyük aktiviteyi yapmaya, rekorunu kırmaya çalıştılar. Bu refleksoloji bilimi de... Toplu olarak yapılacak... En kalabalık ve en güzel aktivite. Toplu olarak yapılacak en güzel şey biliyorsun. Mangal. Evet. Dinleyicilerimiz ne düşündü bilmiyorum ama. Evet, herkesin kendine göre güzellikleri var. Bana dedi. Mangalmış gibi geliyor. Mangal dedim bu arada, sana etle ilgili de güzel haberler vereceğim, haberin olsun. Çok teşekkürler. Etin tadı kaçtı diye hiç canını sıkma yani. Şimdi bu refleksologlar ne yapmışlar? Ayak masajı diye bir şey var ya. Doğru. Dünya hakikaten yaptıranı helal. Yani yaptıranı dediğim bazısı huylu. Mesela bak benim ayaklarım biçimli, güzel. Belki de onun şeysi, yıllar içindeki o hani tatlı bir böyle bir şeysi vardı. Hareli, yani daha doğrusu rahiyalı bir kokusu vardı. Evet. Ondan kaynaklı herhalde. Ben ayağıma dokunduğu zaman bir huylanıyorum. Dolayısıyla böyle bir şey yaptıramam. Karşı taraf için çekindiğinden. Ya karşı taraf için çekindiğinden sanki bu... Bak hemen altının da şeysi var yani bende. Biraz derin... Psikolojik bir altyapısı var, doğru. Ne güzel söyledim, vallahi bravo. Şimdi bu Taipei Arena'da yaklaşık 2000 kişi bir araya gelip birbirlerine ayak masajları yapıldı. Ayak masajını iğrenç bir şey olarak görüyor insanlar da. Daha doğrusu yapanın hakikaten böyle büyük bir külfete katlandığını düşünüyorlardı. Diş hekimlerini hiç... umursamıyorlar. Ben onu üzülüyorum. Hani ayak kokuyor da ağız kokmuyor mu? Diş hekimleri. Üstelik ayak dediğin istediğin gibi şöyle oturayım, böyle oturayım. Ayağını ver kucağıma diye rahat rahat bir taraftan ayakla uğraşıp bir taraftan televizyonu da seyredebilirsin ama diş ağızı hekimi küçücük bir bölgede çalışıyor. Koku desen aynı koku. Daha berbat bir koku. Yani. Ama onlar herhalde. Buradan diş hekimlerinin de hakkını verelim. Maske takıyorlar ya. Hı-hı. Aynı şeyi ben çok istiyorsa o ayak masajcılarına da birer maske. Evet, güzel. Doğru. Ve şey şu hani plastik gözlükler ayak var ya. Ayak sahiplerine de maske aslında, kese kağıdı gibi bir şey. O iğrenç ayağın sahibini görmeyelim. Çünkü yani, adam ayakkabısını giyince maskelenmiş. Senin benim gibi bir adam aramızda dolaşıyor. Ama ayakkabı içken dönmüş tırnaklar. İşte ayak bakımı çok önemli. İgeciğim ne güzel sabah dur. Makarna işine girme ama gerçekten 2000 kişi zevk çığlıkları atarak karşılıklı mı? Sen yani böyle oturuyorsun, sen benim ayağımı ovarken ben senin ayağını mı ovuyorum? Nasıl? Sen bu ayak masajını nasıl bir şey olarak canlandırdın? Herhalde karşılıklı yapılabilecek bir şey. Ne oluyor? Ben şimdi arkamı dönüyorum, arkadan ayağımı tut mu oldu? Hayır canım. De çok özür dilerim. Şimdi ben ayağını uzat desem sana, sen uzatırsın. Ben sana masaj yapmaya başladığımda. Evet. Sen bir yandan o zevki mi almaya çalışacaksın yoksa bana zevk vermeye mi çalışacaksın? Ayağımı da versem eline. Yani bir alışveriş. Hangi iki arada bir derede kalacaksın? Bir alışveriş ama şimdi bu şey diye düşün. Mesela ya bir de burada alışveriş hani dediğin nasıl? Zevkten ziyade rekor peşindeyiz gibi geliyor bana. Yok öyle değil. Şöyle skor düşün. Peşindeyiz gibi. Karpuz alacaksın değil mi? Tamam. Aldın karpuzu, nedir işte atıyorum 5 lira verdin karpuz aldın. Bu bir alışveriştir değil mi? Evet. Ama şey diye düşün. Mesela çok sevdiğin bir şey söyle bana. Bence o alışverişte de sen zannediyorsun ki parayı verdim karpuzu aldım. Halbuki orada satan adamın da sana güzel bir karpuz satmaktan kaynaklanan hazzı var. Hazzı var tabii ki muhakkak. Onu göz ardı ediyoruz. Göz ardı. Ve adamın yani şöyle diye düşün. Adam bütün karpuzlarını sana satmaya çalışsın. Sonra sen bütün parayı yavaş yavaş ödemeye çalış. Yani haz süresini mümkün mertebe uzatalım. Uzatalım doğru. Bu yapılan en büyük aktivite olarak insanlar birbirlerini uyardılar. Refleks noktalarını uyardılar. En büyük aktivite olarak. Tarihe geçti. Tarihe geçti. Güzel oldu. Bence de yakışan oldu. Başka bir şey düşün. Yani bunu Tayvan'da mıydı? Tayland'da mı? Tayland'da. Tayland'da kim düşündü bunu? Ben. Nasıl? Ajenta canım. Ajenta dediğim Tayvan Turizm Bürosu. Bürosu. Ne yapalım ne yapalım? Nasıl rekor kırabiliriz? Ne rekoru kırabiliriz? Topla... Efendim pimpon topu atan hanımlarımız da bizeler yapabilir miyiz diyerek. Onlar artık eskidi dediler. Ve bugün işte bu Refleksoloji Derneği Başkanı'nın da yardımıyla bu rekoru kırdılar. Hah güzel haber. Etle ilgili haberi, etin tadı kaçtı diyenlere en güzel haberi veriyorum. Şimdi et yemek tabii ki güzel bir şey ama belli bir noktadan sonra yiyebilene gut yapar. Ama onun da neyse çıktı, panzehiri çıktı. Artık istediğiniz kadar et tüketebileceksiniz. Ben ne istiyorum biliyor musun? Ne? Genetiğiyle oynanmış hayvanlar. Mesela Doktor Moro'nun adası gibi mi? Evet ama orada ne yapıyordu işte ne bileyim panterle boğayı birleştiriyordu da hem ağzı keskin olsun hem boynuzları olsun güçlü olsun falan gibi böyle şeyler peşinde. Saçma sapan çok özür. İnsana uyguluyordu falan öyle asker yaratmaya çalışıyordu da. Benim dediğim mesela ben koyun eti çok yemediğimden koyunlar üstünde bu çalışma yapılabilir. Vaneyle koyun eti de yemiş olabilir. Ispanakla koyunun DNA'larını karıştırsınlar. Yani böylece ben koyun yediğimde ıspanak mı? Ispanak yemiş olayım. Yani sebze ihtiyacımı yine et yiyerek halledeyim. Bravo. Çok hoş. Bunu birkaç bilim adamı. Ben inanıyorum ki yapılabilir. Otursalar ciddi ciddi. Şimdi maçlar da bitti. Ciddi ciddi otursalar bir hafta 10 gün içinde oradan biraz al, buradan biraz al. Çok güzel bir şekilde çıkarabilirler gibi geliyor belki bana. Belki şey güzel değil de yani bilmiyorum. Ete ıspanağı uygulaması biraz zor olabilir ama ıspanağı et uygulaması olabilir. Yani bu sefer... Ha etli ıspanak mı? Ya ben daha ucuz bir de sana bir tabii. Şey söyleyeyim. Çok çirkin bir şey olur. Çünkü bak ben sana söyleyeyim. Ben dünyadaki sebze şu anda ilk aklıma geleni söyledim. Kıymalı ıspanak yedin mi? Yedim. Güzel mi? Seven var. Seven var diyeyim ben. Ah senin çok büyük bir tepki yerim. Göstermek istemiyorum. Ben çok özür dilerim tepkimi göstereceğim. Yumurtalı ıspanaktan çok daha tercih edilecek bir şey olduğunu da kabul etmemiz lazım. Yani ya dünyada yiyecek başka şey mi kalmadı? Doğru. Diye de insanı nasıl yani gözlemini... Sen diyorsun sebzelere mi et tadı koyuyorsun? Yani sebzelere et tadı koyuyorsun. Hem lifli olur, güzel olur. Benim dediğim bak sana güzel. Çünkü hem de daha ucuz olur gibi. Şimdi düşününce olur. Bir ıspanağı yetiştirmektense eti tarlada üretmek çok daha mantıklı değil mi? Bir de şeyi düşün mesela patlıcan. Ağılda ıspanak mı yoksa tarlada koyun mu diye düşünürsen tarlada koyun daha mantıklı. Yoksa yatakta pardon mutfakta. Hayır. Mutfakta bir aşçı. Aşçı tarlada bir koyun. Evet çok güzel. Evet şimdi bifteğin panzehiri bulundu. Nedir bifteğin? Patates kızartması. Hayır. Püre. Hayır. Püre. Değil ne olabilir? Bifteğin. Şarap. Bravo. Nereden biliyorsun? Şarap mı? Şarap mıymış? Şarapmıştı. Şimdi etin zararlı şeyini tamamen yok ediyor. Farelere et yedirmişler. Bir tanesine sürekli ha babam et yedirmişler. Izgara et. Tamam. Fare ete doymuş. Ama işte tabii sıkıntılar bir süre sonra patlak veriyor biliyorsun. Bu fareler de ne? Aslında şey hayvanlar ya. İki gün et yiyor, üçüncü gün gut oluyor. Ben böyle... Bu zaten fareleri tercih etmenin sebebi o. Her şeyi yoğun ve hızlı yaşıyorlar. Yoksa bu hayatı araştırmalar dolu yıllarca sürerdi yani. Ha, yani. Hani kanserle ilgili çalışma yapıyorsun. Bir gün bir aşı yapıyorsun. Ertesi gün kanser. Üçüncü gün. Yoksa araştırma yıllarca sürecek yani. Doğru. Hızlı olmaları bir açıdan iyi. Şimdi bir kısmına da şarapla et yedirmişler. Biraz bir kadeh de kırmızı şarap koyup sen o hayvanlarda hiçbir şey yok. Öbürü guttan gitti. Bu maşallah kazık kalktı. Kaç tanesini gömmüş bana mısın ve hala şarabını ediyor. Şarabını çekiyormuş. Yalnız bu bana o kadar yalan bir araştırma olarak geldi ki. Niye? Bu da senden dinlediğim bazı şeylerden bir nasıl diyeyim mekan sahibi bir adam olarak söylediklerinden yola çıkarak söylüyorum. Senin en nefret ettiğin müşteri yemeğin yanında su içen müşteri değil mi? Yok çünkü canım. Suyun kar marjı belli. Ben kolanın sudan para da, almam. Yani işte bak, kar de. Sıfır. Kolanın kar marjı belli ama alkolden kakıtma imkanı doğuyor. Şimdi et yiyip de yanına şarap içmeyen adamdansa yanında şarabını açtıran adamdan daha güzel para kazanılıyorsa bir takım restoran sahiplerinin bir araya gelip 2-3 fareyle bu araştırmayı finanse etmiş olması bana çok mantıklı geliyor. Şarap özellikle de yabancı şarap diye, ithal şarap diye şey yapabilir miyiz diye onu da hatta öyle raporda notlar yani varmış. Yok şey diye düşün biraz, ben onu bir yandan da görsellik olarak mesela şimdi bizim mekan beyaz ağırlıklı falan, orada su falan filan durmuyor ama mesela kırmızı et, kırmızı falan, bir de salata mesela ortaya değil mi, o ne kadar güzel bir şey falan. Görsel olarak yanına tatlı, ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar şık. Yurt dışında hep böyle Ege'cim. Yurt dışında böyle. O yüzden çok sağlıklı yaşıyorlar. Çok sağlıklar. Görüyoruz burada 80 yaşında turist olarak geliyorlar. Ve hala şarabını içiyor bak. Çekmiş şarabını çok güzel bir şekilde. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Rica ederim. Birazdan çizgi dünyaya gireceğiz, haberiniz olsun. Eminim bütün mekancı arkadaşlarınızın da sevgisini, takdirini kazanmışsınızdır bu araştırmayla. Reklamlarla coşalım, sonra neşemizi bulalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'nin sponsorunu sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar Fahir Bey. Çizgi dünya kayni. Gerçekten tam anlamıyla. Çizgi dünyada bizim dünya gibi. Maalesef bir takım gerçekler artık su yüzüne çıkardık ve bunları saklama imkanımız da kalmadı. Bunlarla ilgili olarak ufak çocukları böyle şimdi belki hayal kırıklığına uğratacak bir takım şeyler, bir takım bilgiler. Ama merak etmesinler, zamanında her şey öyleydi. Şimdi Superman'le ilgili, Superman'den başlayacağım, Batman'den çıkacağım, oradan Şirinlere gideceğim, Şirinlerden Red Kit'e atlayacağım. Yani bayağı bir geniş skalada macera dolu bir şey gideceğiz. Şey şimdi. Bu arada çok üzülüyorum ama yani çok uzun zamandır çizgi roman dünyasından koptum. Neydi senin okuduğun? Söyle ben bakayım. Yani hakikaten şeyde kaldım yani. Örümcek Adam ve Conan'da kaldım. Ben bir anlamıyorum ya arkadaşım. Bak. Zagor Tenay okudun mu hiç? Zagor Tenay'ı çok sevmedim. Çünkü orada baltalıyla. Yani çirkin. Lütfen baltalıyla. Sevenin çok sevdiğini biliyorum ama çok çirkin klişelerle yürüyen şeyler onlar. Kaptan Swing. Bir tane adam ve yanında etnik kimlikli komik figür. Peki, hiç sevmiyorum. Kaptan i̇şte Chico. Efendim şeyin yanına koymuşlar. Mandrake'nin yanında yine etnik Abdullah. Abdul. Ben onları çok sevmem yani. O peki şey Kaptan Swing, onun da yancıları var. Onun da şey azınlık Kızılderililer var. Peki Texas şey Tom Mix Konyakçıyla Doktor Sallasson. Onlar zaten o İtalyan çizgi romanlarında hep aynı üçlü. Nasıl üçlü? Şey de öyle, Texas'ta da Konyakçıyla ne var? Doktor Stres mi var? Öyle bir şey var. Tom Mix'te Doktor Sallasoy'la Konyakçı var. Şeyin öyle. Neyin öyle? Texas'ın yanında yine iki tane var. Yancısı var. Roddy ile Profesör Octopus. İki tane. E tamam. Bir tane de neydi o? Tom Brooks. Tom Brooks. Tom Brooks'ın yanında da Köfteci ile şey yok mu? Onlar hep aynı üçlü. Bir tek tipler değişiyor. Mr. Bluff vardı galiba. Ha, Mr. Bluff ile Köfteci var işte. Köfteci ile Mr. Bluff aynı bin kişi miydi? Aynı kişi. Bin Kokmuş Köfte değil mi? İşte onlar, o da bana şey geldi. Yani. Yaban o geldi. O klişede. Sen tek geldi. Tabanca takılan. Tek tabanca Conan'ın takılan. Conan'ın da hep her macerada yancısı oluyor, çok affedersin. Hiç yancısı olur. Conan'ın yancıları bir ya de macera sonunda ölür. Hayır, salça olur birisi Conan'a. Birisi salça olur. Genelde salça olanlar da güzel kızlar olur. Alçı olur, ben sana söyleyeyim. Bir de şey söyleyelim Conan'la ilgili. Conan da çok güzel erotik şeyler. Evet. Texas'ı bugüne kadar kimle gördün? Pardon. Ben Tom Mix, affedersin. Bir tane Suzy. Elmalı turta, bir de Suzy dedi. Tom Mix'in saçları bir de. Evet, o bitirdim galiba. Hakikaten Tom. Örümcek Adam'ın da meselesi, Örümcek Adam kadar fakir bir süper kahraman yok. Senin benim gibi bir adam yani. Bir hatta de... bizden daha fakir bile olabilir yani. Batman'in hayatı biliyorsun Roma. Ortada. Maşallah. Zenginlik içinde yaşıyor. Superman'in ortamı çok, işi iyi bir kere. Gazetede. Kendi yalnızlık kalesi falan filan var. Örümcek Adam kirada oturan gariban bir adam olarak ve tanıyor. Ve abi o maske yüzünden zaten her taraf pişik içinde adamın. İsilik yaz boyunca. Süper kışın zaten fayda etmiyor. Bir de çünkü şey malzeme de yok o dönemlerde herhalde. Sıhhi malzeme. Şey kullanmamışlar, pamuklu falan değil benim bildiğim. Naylon karışımı. O zamanlar naylon, evet. Adamın bütün şeysi alt üst olmuş. Sizin McFarlane falan diye bir adam var. O Spawn bir zamanlar Örümcek Adam çizmiş. Sonra Örümcek Adam'ın pelerini yok, ben bunu güzel çizemiyorum diyerek kendi karakterini yaratmış Spawn diye. Onun rezalet bir filmi vardı ama çizgi romanı gerçekten de çok etkili yani. Mesela, peki şeyleri falan okumadınız mı, çok özür dilerim. Onları kaçırdık. O döneme yetişen. Red Kit'i okuduk canım. Red Kit'te mizahdı. Şimdi mesela bu en son Wanted'da çizgi romanmış. Haberimiz yok. Bir dolu güzel çizgi romandan haberimiz olmadan ben... işte bu da yaşlanmaya götürüyor insanı. İşte takip etmiyorsun bir noktadan sonra. Ben... Hala Superman, Batman'den bahsediyoruz. Yani. Doğru söylüyorsun. Vallahi hakikaten yeni yeni bir sürü şey çıktı. Hiç böyle mal gibi bakıyoruz. Ya da haberimiz yok. Ben gidip bugün bir şeyleri bir karıştırayım bakayım ne var ne yok. Şey gibi Oktay böyle bir merak. Yani internetten indiriyorsa süper olacak da. İnternette sezon, var çizgi romanlarda aslında. O da işte öyle güzel değil. Bilgisayarda okumanın tadı yok. Bir de bu Amerikalılar incecik incecik çıkarıyorlar. Biz alışmışız cilt cilt evet, okumaya. Evet, bir parmak kalınlığında olacak. Devamı haftaya. Bir ben onda şey bir koca kase erik yerdim ya onu okuyuncaya kadar. Böyle onu tuzağa banacağım banacağım yiyeceğim. Bir taraftan. Süper cilt. İki süper cilt bir daha okuyor. Evet güzel. Bak bende bu kadar kalınlıkta şey vardı Zagorten'in kış yılanı falan diye böyle bak bu kalınlıkta göstermek gibi olmasın rehber ama. Rehber kalınlığı eskiler bilir telefon rehberi kalınlığında bir ciltten bahsediyor. Bravo hatta şöyle söyleyeyim başka şeyler de okuyor. Budala var ya budala. Onun kalınlığından daha fazla öyle düşünsen. Ne güzeldi o dönem. Şimdi incecik incecik gerçek. Tadını veremiyor. Yani şey gibi formatında işte. Çıkarıyorlar olmuyor. Şimdi Superman'in ilk 1933 senesinde yaratıldığını söyleyelim ve o 1900 zaman kaç? 33 senesinde. 33'te. İlk yaratıldığında uçamıyor zaten. Uçamayan Superman'e ben Super Bey derim. O da tek süper özelliği de aidatı zamanda yatırması olur. Şimdi çok da üstün güçleri falan uçamayan diyor. Bir adam pelerinle aramızda dolaşıyorsa dövmez misin sen onu? O zaman da pelerinle olmaması lazım benim bildiğim kadarıyla. Ha belki o dönemde pardüsü tipi bir şey miyim? Gocuk tipi mi? Herhalde. Öyle. Herhalde takım elbisenin üstüne öyle bir şey diye geliyor. Bir de adam kel o dönemde. Süperman. Herhalde perukluydu. İlk uçuşta peruk uçunca o da inmeye karar verdi. Öyle bir şey mi? Ya yok peruk meruk da yok. İlk seferinde hakikaten o böyle orta yaşlı iyi giyimli bir bey olarak takılıyordu Superman. O dönem pek bir ilgi görmemiş haliyle. Kel böyle takılan uzaydan gelen kötülüklere karşı dünyayı savunacakmış. Artık neyle savunacaksa o da bak çok yani, enteresan. Önce biz saçını korusaydı. Evet. Dünyamızı koruyana kadar. Evet vallahi bravo doğru söyledin. Lafı da soktun Superman'e. Zaten bravo. İlgi görmedikten sonra 1938 ne senesinde. Ne kadınlardan ne okuyuculardan ilgi görmüş. Bak, bir tekrar... O zamanlar çünkü 30'larda keller seksidir gibi açıklamalar diyor. Tabii canım bir de o zaman kazıtma diye de bir şey yok. Bruce Willis olmadığı için. Haliyle yapacak da bir şey yok. Böyle yan tarafları kalmış üst taraflar kel. Yanları uzatıp öbür tarafa tarama falan filan. Onlar da yok. Bunları da süper hareket diye bize yutturmaya çalıştı herif. 1938 senesinde tekrar bir revizyona girdi. Güzel şey jilet var. Gibi. Bizim bir tane adam vardı kimdi böyle. Bıyıklıydı uzun saçlıydı böyle. Mim Kemal Öke mi? Hı hı. Böyle bir değişik. Öke, evet tamam. Böyle de, bıyıkları hayır, bıyıklı ve keldi. Bıyıklı kel. Kel ve gözlüklüydü. Geldi ve uzun saçlıydı. Ve cillop olarak çıktı. Ha öyle mi çıktı işte? Yani bir yanda karşımıza öyle çıktı. Aynen işte başka muadili bir adam olarak şey yaptı gibi. Windows 95 varken 98 yükledi gibi. Bambaşka bir insan olarak bir daha başladı hayatı. Bir daha başladı ve başlayış o başlayış. Aynen devam. Bilmiyoruz şu anda tabii Kemal Öke'nin ne durumda ne yapar ne değil. Şimdi Superman'in durumu bu. Şu andaki haliyle de zaten herkes hastası. Böyle kemikli yapısı var. O zaman biraz daha şeymiş zaten gıdısı mıdısı olan bir şey. Demek ki toplumdaki şeyler de değişiyor zamanla. Estetik kavramı mı? Ablam artık ama neyse sevgim şey, işte. Bunların tight'ta dolaşması. Bu hala yani şimdi bilmiyorum ama. Çok sağlıklı bir malzeme de değil. Ben kaza yapıyorsun diyelim. Uçurumdan yuvarlanıyorsun arabanla. Evet. Biri seni kurtarmaya geliyor. Evet canım. Yani bunun böyle mavi taytlı pelerinli bir adam olmasını mı istersin? Yoksa iyi giyimli böyle bir ne bileyim hani kot da olabilir. Ya macera tipi bir şey varsa kot. Yani daha spor kesim ya da şey de olabilir. Çino pantolonlar da olabilir. O tür yani yaz ayıysa. Veya eşofman yani olabilir. Ha, yani, spor ayakkabı eşofman da çünkü daha rahat hareket etmesin. Ben onu şeye bırakırım. Kahramanıma bırakırım ama... İlla ki yani bir fikir ben tight'te görmek istemiyorum. Rahatsız oluyorum. Ben de rahatsız oluyorum. Yani adam orası burası böyle. Çünkü mesela şimdi ben camda kafam sıkışmış. Adam beni kurtaracak. O taraftan çekecek. Şimdi yüzüm yapışmış zaten. O da oradan çekerken ben donuna bakıyorum böyle dibimden. Yani. Tight her tarafı da ortada. Ben nasıl bakayım şimdi oraya? Kafamı çevirmeye çalışıyorum. Kafam sıkışmış. Süperman dayadıkça dayıyor yüzüme. Ne yapacağım ben şimdi orada? Pelerinizi diyorum oraya katlayıp araya koyun tampon bölge olarak. Ben şimdi uçayım mı arabayı mı tutayım? Haklısın. Vallahi haklısın. Mı? Ne yalan söyleyeyim. Bir de ben şeyde de rahatsız oluyorum. Bu Süperman'in gecesi var, gündüzü var, coşkusu var, bilmem nesi var. Sabah kalkmış bir Süpermen. Sabah kalkmış o Süpermen gelir. Yani yavan yavan esprilere şey yapacak. Hayır, bir de şöyle bir gerçek de var. Bunu kıskançlıktan da söylemiyorum da bu Süpermen'in her tarafı süper. Yani ne gerek var? Onu çoluk çocuk da görüyor. Aa Süpermen, aa Süpermen diye babalar gösteriyor mesela çocuklara. Bakın çocuklar Süpermen geçiyor falan diye. Süpermen de kibarlıktan iniyor. Merhabalar arkadaşlar falan diye. Allah belanı versin Süpermen diye kovuyorlar. Çünkü küçücük çocuklar vardı. Kızlar, millet karısıyla kızıyla Süpermen'e bakayım diyor. Utanma, donla iniyor bir de. Bir de bu abi, yabancı ya bu. Bunlar da don giymeme diye de şey. Üste giymiş de ben sana söyleyeyim. Üste altın ince bir alt olmayınca affedersin bütün hakları belli oluyor yani. İğrenç canım. Ve ben şunu da söyleyeyim. Ne kadına ne erkeğe tight yakışmıyor. Bunu yakışmaz da, doğru. 80'lerde gördük, öğrendik, kapandı bu bittik konu. Bittik mi diye düşünüyorduk ama kimileri sanırım bazı şeyleri hala ciddiye almıyor. Ben biraz da Batman'e, eğer vaktimiz varsa Batman'e de bir şey yapmak buyurun istiyorum. Batman'de ilk çıktığı sene 27 Mayıs 1939 Yarasa Adam diye çıktı. O dönemde bunun yardımcısı vardı ya, yancısı neydi bunun adı? Robin mi? Robin. Robin. Ha. Robin de bunlar pek bir neşeliymiş o dönemde. Hep de böyle çiziyorlar. O da rağbet görmemiş ilk zamanlarda, 1958'e kadar falan böyle takılmışlar. Komik Batman var evde. Zamanında komik çekilmiş derken, 60'larda çekilmiş galiba. Evet, ne güzel. Ben zamanında onu Flash TV'de gecenin bir vaktinde siyah beyaz ve inanılmaz bir dublajla izlemiştim. Böyle hakikaten çok enteresan bir dublajdı. Şimdi aklımda kalmamış ama enteresan kahramanlar vardı. Sonra onu DVD'sini buldum, aldım. Orijinali o kadar esprili gelmedi ama böyle hakikaten tight giymiş ve habire birbirlerine yanaşmaya çalışan iki adamın macerası gibiydi. Güzel bir şey, ne derler ona, o taytları çıkarsınlar bak ben sana söyleyeyim. Batman bir de yani bu en güzel takım elbiseleri giyecek adam zengin. Para var çünkü yani adam, para var, huzur var diyorsun ama maalesef işte şey değil. Tayt bozuyor bence biraz da herhalde genetiğiyle. Onlar oynanınca biraz şey gibi geliyor bana. Hani taytları giyip sanki birbirlerine şaka yapıyorlar gibi bir havalar. Hani soyunma odasında olan gibi mi? Ha bir de niye öyle laf söz çıkar? Genç olan o 18 yaşından küçük diye biliyorum ben. Hakikaten öyle bir, ben Batman'de hani rahatsız edici bir şey. Geceleri dolaşıyorum falan. Çünkü kendisi siyahları giymiş. Çocuğa rengarenk soytarı gibi kıyafetler, kırmızı sarılar falan filan böyle. Neyse, cayır cayır renklerle. Hiç hoş değil yani, o da işte bir zaman içerisinde biraz şey oldu tabii. Törpülendi. O da günümüzdeki olgun Batman tabii biraz daha farklı. Biraz daha o yıllar, yıl işte bir sürü ilişkide yaşadı sonra Robin'den sonra. Doğru. Bir sürü macerası da oldu. Ama sonumuz ne olacak diyormuş hala Robin'e. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak. Batman'in çözüm aradığı şey. Evet buyurun. Ben yalnız sizi fazla yalnız bırakmamaya karar verdim gibi. Nasıl? Böyle kendinizi bu tür müzik dünyasına verdiniz. Yarın öbür gün yani başınıza bir şey gelecek diye korkuyorum. Daha bir dün bir bugünkü bekarlık diye başladık hemen bir takım. Rakı kombasına gireceğiz. Buyurun efendim. Üçüncü olarak Şirinler. Şirinler de biliyorsunuz geçen Şirinler, gün konuşmuştuk. Çocuklar nasıl izleyecek bu Şirinleri, ben üzülüyorum yani. Bir daha çizgi film mi kahramanının modasının geçmesini anlayamıyorum doğrusu. Yani biz şimdi büyük adamlarız ya. Biz Superman'dan sıkılacağız, Batman'e geçeceğiz, efendim Indiana Jones'tan sıkılacağız, öbürüne geçeceğiz falan da. Bu çocuklar sıfırdan başlıyorlar hayata. Yani bunların Sünger Baba'da, Şirinler'e de, efendim nasıl masal klasikleri varsa Pamuk Prenses falan. Bunların da klasik hale gelmesi lazım. Şirinler, hepsine Şirek ihtiyaçları mi var? Evet. Yani bu bir dönemin birikimini atıyorsun. Çocuğa sadece domates vererek olmaz. Olmaz. Domatesi vereceksin. Yeni yerine domates bu. Yeni domates bu değil. Ver Şirinleri arada. İzleyeme. Ver peynirini. Teletabileri mesela bugün izleme şansı yok. Barney diye yavan bir dinozor izliyoruz televizyonlarımızda. Ben o Barney'den önce şey vardı ya. Denver vardı. Denver Barney'nin yanında şahane bir şey. Barney bu Teletabi ayarında. Daha 0-2 yaş grubu. Ay aman çok sıkıcıymış hakikaten. Ya bu biraz da şey, Şirinlerimizi geri istiyoruz hakikaten de. Şirinlerimizi geri istiyoruz ve oldukları haliyle istiyoruz. Onlarla ilgili de bir sürü söylenti çıktı. Bunlar niye para kullanmıyorlar efendime söyleyeyim. Gargamel'i de şey yapmışlar. Kapitalizm. Ah işte Gargamel. Ah bu kapitalizm. Bunlar da güzel takılıyorlar, güzel para. Aralarında para kullanmıyorlar vesaire. Bir de her şey Small Man Under Red Flag. Bravo. Smurf'ün Açılımı. Açılımını çok güzel söylediniz. Kırmızı bayrak altında küçük adamlar diye geçiyor ama Şirin'e burada yine göz ardı ediliyor. Niye tek kadın karakter var, o da belli değil. Ve yani o köyün nasıl ürediği de belli. Biz geçtiğimiz günlerde bunu konuşmuştuk. Bu konuyu konuşmuştuk. Yani bu sıkıntılı günler mi? Yani anlayacağınız işte çizgi dünyanın tadı kaçtı. Yaz evet. sezonunda böyle ilk başta çıkartıyorlar ki hani herkes bir tatile girdi ya öğrenciler. Evet. Bunlardan soğusunlar okumasına. Okuyun abla. Hepsini okuyun. Elinize ne geçerse okuyun. Ne görürseniz şey seyredin. Yok. Biz okuduk. İyi kötü böyle olduk. Siz okuyun bakalım ne şekilde çıkacaksınız karşımıza. Bugün de bitti modern sabahlar. Aa, sonuna geldik. Daha fazla kasmanın alemi yok. O zaman yarın sabah yine 7 ile 10 arasında buluşacağız modern sabahlarda. Güzel geçsin çarşamba gününün geri kalanı. Fratellis. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.